ამ ინდიელებს ეტყობათ სიბილში მაგრები არიან, შენიშნა მონა, მაგრამ ჩვენც მაგრები ვართ, თანაც ამიერიდან ყოველდღევი ვარჯი. საკითხავ ის არის, დრო თუ დაგვჭირდება ვარჯიშისთვის. თქვა მაცმა, გაიქცა და ახალი ფურცელი მოიტანა. ფურცელზე ეწერა: ხვალ როცა მზე ყველაზე მაღალ წერტილში იქნება, ტრილტოპანელი ინდიელები ტყეში დაგელოდებიან. არ გუსურს სახლში დაგესხათ თავს, რომ ქალები და ბავშვები არ შევაშინოთ. შეკუთვებით დიდ ტაფობზე, სადაც ქარიშხლის დროს მოგლეჯილი ნაძვი დგას. უ მათ სფერი წაუვიდა, მისი გაფიტრება ვერც ჭორფიმა დამალა და ფურცელი მარტინს გადააწოდა. აჰა, აღმოხნა მარტინს. ხვალ წასულა მოგვიწევს, ეს ხაძზე უცხადესია. ო, თორემ იმფიქრებენ, რომ გვეშინია, გაემოწმა მონა. ეს არ უნდა ვაფიქრებინოთ, მე მაინც ძალიან ვეშინია, თქვა მილი, მაგრამ ამას მათ არ ვეტყვი. მეც არაფერს ვეტყვი, თქვა მინა, თუმცა შენზე ძალიან მეშინია. მე არ მეშინია, განაცხადა მოტი, და ძალიან ბევრ რამეს ვიტყვი ახლა. ბავშვმა ფურცელი დიდედაც წაუხეს. დიდედას კი ისე შეშინდა, რომ მამა საჩვენა. ახლა რა ვქნათ? დაიზაფრა დიდედა. ეს ყველაფერი თანდათან სახეფათო ხდება. რაც შეგვიძლია, კარგად უნდა შევაიარაღოთ ჩვენი ბავშვები, გადაწყვიტა მამა. წამო ფარდულში გამომყევი. ჯერ ვახის ხმალი გამოთვალა მამა, მერე კი ტყეში წავიდა და რვა ჯოხი მოიტანა. გადანახული მოყავოს ყუთებისგან რვა ცხენის თავი გამოჭრა, რომლებსაც დიდედამ თვალები და დრუნჩი მიახატა. მერე მამამ ეს ცხენის თავები ჯოხებზე დაამაგრა. ეს სათამაშო ჯოხის ცხენები. თქვენ რომ ამათ მოახტებით და ინდიელები დაგინახავთ, აი ნახეთ, პირიღია დარჩებათ. როცა ყველა ცხენი მზად იყო, ბავშვებმა საცდელი რბოლა მოაწყვეს ეზოს გარშემო, რაც მართლაც ულამაზესი სანახაობა გამოდგა. სიმაღლის მიხედვით ჩამწკრივებულები წრეზე დადიოდნენ. დიდედამ საქსოვი აიღო და კიბეზე ჩამოდგა მათ საურებლად. ციკში მგონია თავი, ამბობდა დიდედა. მორდენი მწკრივის ბოლოში მიაჭენებდა. დროდადრო ფეხები სხვადასხვა მხარეს მიუდიოდა, რის გამოც ბოლოს ცხენიდან ჩამოვარდა. თუმცა მაშინვე აფოფოდა ზედ და გააჭენა. ყველა კმაყოფილი დარჩა. საღამოს დასხდნენ და ილაპარაკეს. როგორც დიდი ბრძოლის წინ ხდება ხოლმე, ილაპარაკეს თავიანთ ცხენებს და წარმოიდგინეს, რომ მართლაც ნამდვილი ცხენები ჰყავდათ, რომლებიც სწრაფი ჭენებით მიიყვანდნენ შეხვედრის ადგილამდე. ისეთი აღფრთოვანებულები იყვნენ, გვიან ჩაეძინათ. თუმცა რომ გაიღვიძეს, წინანდელები უშიშრად სულაც არ გზნობდნენ თავს. სიმართლე ითქვას, მხოლოდ მორტენს უხაროდა ამ დღის დადგომა. ძალიან ამაყი იყო, უფროს და-ძმებს რომ უნდა გახოლოდა, და თან ძალიან მოსწონდა თავისი ცხენი. საუზმის შემდეგ პირდაპირ დღესკენ გაემართნენ. წინა დღეს მამა მურჩიათ ადრიანად გასთქუმდნენ გზას, რათა ხელსაყრელი ადგილი მოეძებნათ სამალავად. დიდედა კიბეზე იდგა და ხელს უქნებდა ცხენოსნებს. მშვიდობით დაგვებრუნდით, გასახა ბოლოს. ეზოდან უხმაუროდ გავიდნენ ცხენებზე ამხედრებულები. ისედაც ხელს არ აძლევდათ ხმაური შატეხა, რადგან შეიძლებოდა ინდიელებსაც მათთვის ადრე გასვლა ჰქონდათ ჩაფიქრებული.